Yo, het gaat bergafwaarts met de maatschappij. Dingen die ik zie, yo, het slaat nergens op. Deze track is voor de maatschappij. Denk maar eens even goed na over die shit. Mijn man Neutron brengt die beat. Check die shit uit. Waar gaat het heen met de maatschappij? Mensen raken normen en waarden kwijt. Kids leren schelden met een jaar of vijf en gaan naar school op een elfde met een wapen bij. Liefde en respect worden haat en nijd. Voetbalsupporters gaan elkaar te lijf. De smeres arresteert ze, maar laat ze vrij. Want er is cellen tekort, er is geen plaats meer vrij. En alles draait om geld als een zakenreis. De gulden werd een euro, je betaalt de prijs. Want met de mate waarin je salaris stijgt, hou je nooit en ten nimmer de inflatie bij. De regering in Den Haag, die wordt slapend rijk. Om maar niet te spreken over hare majesteit. Het is gedaan met de roze geur en maneschijn. Stress is groot, vind je het gek dat ik nagels bijt. Er wordt te veel geouwehoerd. We varen een foute koers met een clown aan het roer. Nog even en de manschappen slaan aan het muiten. En vliegen er stoelen, banken, tafels door de ruiten. Er wordt te veel geouwehoerd. We varen een foute koers met een clown aan het roer. Dus zorgen we samen voor een zeil dat de wind vangt? Of heb je zoiets van, we zien wel waar het schip strandt. Ik lach me rot om de Tweede Kamer. Net te pakken rijden rond in de vreedste wagens. Ten onrechte noemen ze zich democraten. Yo, kom op, laat het volk dan eens mee bepalen. Televisie biedt nagenoeg alleen reclame. Daarnaast zie je steeds ziekere reportages. Over lui die ontdaan zijn van ledematen. Achtergelaten met fractuur aan hun schedelbasis. De supermarkt maakt beter geen reclame. Alle schappen liggen vol besmette etenswaren. Al dan niet door het zwaar vervuilde regenwater. Pas als er dooien vallen komt het ineens ter sprake. Zinloos geweld zie ik regelmatig. Slagpartijen zonder dat gewetens knagen. Oma Gent die weet er niet over mee te praten. Te druk met langs de weg staan met laserstralen. Er wordt te veel geouwehoerd. We varen een foute koers met een clown aan het roer. Nog even en de manschappen slaan aan het muiten. En vliegen er stoelen, banken, tafels door de ruiten. Er wordt te veel geouwehoerd. We varen een foute koers met een clown aan het roer. Dus zorgen we samen voor een zeil dat de wind vangt. Of heb je zoiets van, we zien wel waar het schip strandt. De politiek is geen daden maar woorden. Dingen die ik om me heen zie, die baren me zorgen. Tegenwoordig zie je mensen steeds vaker ontsporen. Stukje bij beetje vult de straat zich met schorm. Uitschot, gespuis van een lagere orde. Met gebrek aan manieren en waarden en normen. Die nemen elke generatie af en raken verloren. Het schiet niet op om shit steeds te verplaatsen naar morgen. JP krijg van mijn part een draai om zijn oren. Het lijkt minder te gaan sinds hij de basis geworden. Maar honden hebben bazen, ik wacht niet op nadere orders. Ik geloof in mezelf en hou mijn zaken op orde. Er wordt te veel geouwehoerd. We varen een foute koers met een clown aan het roer. Nog even en de manschappen slaan aan het muiten. En vliegen er stoelen, banken, tafels door de ruiten. Er wordt te veel geouwehoerd. We varen een foute koers met een clown aan het roer. Dus zorgen we samen voor een zeil dat de wind vangt. Of heb je zoiets van, we zien wel waar het schip strandt.